NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Het nieuwe plan werd vanavond door de Amerikaanse president Biden gepresenteerd. Het voorstel bestaat uit 3 fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Scholz heeft geschokt gereageerd op de aanslag in Mannheim vanochtend. Daarbij raakten 7 mensen gewond. 1 agent verkeert in levensgevaar. De dader stak verschillende mensen op een anti-islamitische bijeenkomst. De dader zelf raakte ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Een aantal appartementen in Roermond is afgelopen avond ontruimd bij een grote brand. 1 persoon raakte daarbij gewond. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. De vrouw is met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In totaal moesten zo'n 30 bewoners de flat verlaten. De brandweer had de brand een uur na het uitbreken weer onder controle. Na middernacht kon iedereen weer terug naar huis, behalve de bewoner van het huis waar de brand uitbrak. De Nederlandse vrouwen hebben de EK-kwalificatie tegen Finland gewonnen. Het werd 1-0 in Rotterdam. Voor Lieke Martens was het een bijzondere wedstrijd. Ze speelde vandaag haar laatste thuisduel voor het Nederlands elftal. Ze kreeg na de wedstrijd een staande ovatie van het publiek. Het weer. Vannacht verspreidt over het land een bui. Morgenochtend nog wat meer regen. Daarna klaart het vanuit het noorden op en is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag blijft het droog met zon en wolken bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, als je enorm fan bent van Taylor Swift, dan heet je een Swiftie. Hoe heet je als je fan bent van de Beatles? Een hele grote Beatles-fan. Er is niet 1 woord voor of zo? Dat heb ik echt nog nooit gehoord, nee. Want een Swiftie, ja, je kan dan een Swiftie zijn, maar je kan ook nog een Gaylor zijn of een mainstream Taylor Swift-fan. Ja, er zijn heel veel smaken als het bij Taylor Swift. Ja. En jij bent? Ik ben denk ik wel een Swiftie. Ja. 100% Swiftie. 100% Swiftie. Want is het dan ook zo dat je een beetje neerkijkt op de Gaylors en de mainstream? Nee, helemaal niet. Het is wel zo dat heel veel mensen zich niet zo goed Swiftie durven te noemen. Mm-hmm. Omdat ze vinden dat daar een soort een beetje dat andere mensen dat denigrerend gebruiken. Dus dat is, daar zit ook weer heel wat achter. Ja. En Michiel, ken jij mensen die Swifties zijn? In jouw buurt? Ik heb een dochter die is 10 jaar en die is wel echt Taylor fan. Ja. Dus ik heb ook in het najaar de grote bioscoop meegemaakt. Ja, de Eras Tour. Ja. Dus ik heb de 3 uur maar volledig ondergedompeld in het Swiftiedom. Dus inderdaad. Dat is goed. Ik heb je was al een beetje voorbereid. In die zin wel, ja. Ja. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, 2 enorme fans in de studio die allebei een podcast maken over hun grote muziekliefde. Sophie Rutte-Frans praat in Taylor's Era met mede-Swiftie Anne Lotprins over de muziek van Taylor Swift. Maar ook over het concert in Stockholm waar ze bij waren. Over achterliggende boodschappen en over verstopte boodschappen. En Michiel Tjepkema is 1 van de 3 mannen achter de podcast Poplegendes in de Polder, de Beatles. Want op 5 juni 1964 landen de Beatles op Schiphol voor hun eerste en enige bezoek aan ons land. En alle heerlijke details van dat bezoek, dat hoor je in die podcast. En natuurlijk wil ik van jullie alle 2 weten wie van jullie nou de grootste fan is. Hoe het met jullie kennis gesteld staat. Dus we gaan ook nog halverwege ergens een quiz spelen. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 245. Sophie en Michiel, fijn dat jullie er zijn. Ja, is even schrikken, Sophie, of niet? Ja, ik word er meteen heel competitief van. Oh. Nou, maar jij moet dan vragen beantwoorden over Taylor Swift en Michiel over de Beatles. Oh, ja. Eventjes een voorspelling al, wie gaat dit winnen? Ik voorspel echt niks. Ik weet wel, ik maak natuurlijk een podcast met Wiebo en Jan Kees. En Wiebo is bij ons altijd degene die altijd alle quizzen wint. Dus ik kan er best wel eens naast zitten. Maar jij hebt 250 afleveringen over de Beatles gemaakt, toch? 220, ja. Ja, en jij hoeveel tot nu toe? 10. Tennis Era 10, oké. En er is ook wat leeftijdsverschil, hè? Ook dus dat belangrijk. Ook. Dan heb je hebt al iets meer jaren gehad om kennis te vergaren, hè, Michiel? Precies. Nou, dat wordt spannend. Taylor Swift, 2 weken geleden was je in Stockholm, hè? Ja, klopt. was fantastisch. Het concert. Ja. Het was fantastisch. Ja. We hadden het net al even over die Eras Tour film die in de bioscoop was. Ja. Het was eigenlijk gewoon precies de Eras Tour film. Maar gelukkig waren er ook nog wat surprise songs. Dus was er ook nog een speciaal element. En nou, zometeen gaan we het uitgebreid hebben over Taylor Swift. Maar wat ben jij in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik programmamaker, moderator en ik werk bij de Nederlandse Bank. Valt het allemaal goed te combineren met je Taylor Swift? Ja, tot nu toe wel, ja. Fascinatie? Zeker. Ja, want noem jij jezelf een... je zegt al van ik ben een Swiftie, maar in de podcast gaat het ook over van... in hoeverre is dat dan een obsessie? Ja, klopt. En ik ben van huis uit, of ik heb cultuurwetenschappen gestudeerd. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de achterliggende... het idee van de podcast, dat we net iets dieper gaan... dan alleen de fantheorieën en hoe leuk het allemaal wel niet is. Mm-hmm. Draait het ook een beetje om. Michiel, wat ben jij in het dagelijks leven? Ik ben hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit... en ook aan de Open Universiteit. Dus ook iets heel anders. Ja. Wetenschappelijk achtergrond. Ben 11 jaar geleden met podcasten begonnen. Toen was ik ook al werkzaam aan de universiteit. En ja, het is eigenlijk gewoon een hele leuk werk... zeg maar naast je serieuze werk. Het is ook wel een beetje werk, want je moet je heel erg voorbereiden. Je leest heel veel over, in mijn geval de Beatles. Dus eigenlijk alle interessante literatuur die er komt, die moet je gewoon tot je nemen. Alle films die komen. Dus in die zin ben je altijd wel in je vrije uurtjes. Ja, weet je hoe die gevuld zijn. Ja. Naast het leven met kinderen en al dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe daarnaast. Ja. Gaat er wel eens een dag voorbij dat je geen Beatles luistert? Dat zeker, maar er gaat niet een dag voorbij dat ik niet iets met de Beatles doe. Aan ze denk dat er op de socials iets langskomt. Dat komt natuurlijk ook door die podcast. Je bent altijd wel met de Beatles bezig. Ja. Ja. Welke gedachten had je vandaag over de Beatles? Dat gaat dan altijd weer over nieuwe podcastavonturen die we gaan doen met Fab Forecast. Dus altijd interessante thema's belichten. Niet te... Probeer het voor de luisteraars interessant te houden. Dus niet te veel dingen die al eerder hebben gedaan. Of die te afgeleid zijn. En daar heb ik dan over met Wiebo. En dan zo gaat dat. Ja. En wat voor gedachten heb jij gehad vandaag, Sophie, over Taylor Swift? Ja, ik ben heel erg aan het denken geweest over de politiek van Taylor Swift. En over popster in het algemeen. Want daar gaat onze komende aflevering over. En we zitten nu helemaal druk het draaiboek te maken. En dingetjes te bedenken. Dus daar zit ik de hele dingen over te zoeken op de socials. Het is wel leuk. Er is ook een crossover, hè, tussen Taylor Swift en de Beatles. En dat heeft met dit nummer te maken. On the way home, I wrote a poem. You say what a mind. This happens all the time. Ja, leg eens uit. Ja. Dit is het nummer. Dit is het nummer. Het heet Sweet Nothing. Mm-hmm. En deze regel is eigenlijk een verwijzing naar haar vriendschap ook met Paul McCartney. Want die heeft wel eens verteld dat ze zijn goede vrienden. En de vrouw van Paul McCartney die zegt dat wel eens tegen hem als hij weer een nummer heeft geschreven of iets bedenkt. What a mind. Ja, dat zijn Linda McCartney, inmiddels overleden inderdaad. Ja. Maar dan kwam hij thuis met een gedicht en dan inderdaad zei Linda, what a mind. En kennelijk heeft hij dat ooit een keer op Twitter gezet en dat is toen geliked door Taylor. Ja. Dus daar wordt natuurlijk ook erg op gelet. Wat liked Taylor allemaal? Ja, en zeker. Dan gaan de Swifties helemaal theoretiseren. Ja, absoluut. Ja. Oh, maar en zorgt dat er dan meteen bij jou voor, Michiel, dat je denkt van oké, Paul McCartney die houdt dus van Taylor Swift. Die is bevriend met Taylor Swift. Dus ik hou dan ook van Taylor Swift. Nou, zo niet. Wel dat ik denk... Kijk, McCartney doet dat heel tactisch. Die is altijd met Kanye bijvoorbeeld, is hij ook een duet aangegaan. En met Beyoncé en weet ik wel allemaal. Hij heeft daar allemaal, zeg maar, de grote der aarde. Daar koppelt hij zichzelf ook als grote der aarde ook graag aan. Dus dat een beetje op die manier. Dus ik denk, maar ik ben niet dat ik denk van ook wil alles van luisteren of zo. Maar ik denk wel meteen van, ja, de links tussen Taylor Swift en de Beatles, daar zou je ook een aflevering van Fab Forecast over kunnen maken. Dat is dan die podcast die ik maak al 10 jaar. Je kan een uur lang praten over alles wat die bands bindt en over allerlei dingen. Nou ja, je hebt het over politiek net. Kan Taylor Swift zich politiek uitspreken? Doet ze dat? Hoe doet ze dat? Konden de Beatles dat in hun tijd? Dus dat soort afwegingen. Daar kan je met elkaar over praten. En zo kan je zo een uur vullen. Ja. Denk ik. Wij als kenners kunnen dat makkelijk. Ik denk ook bijna dat je kan zeggen dat de Beatles een beetje het begin waren van de popmuziek. En dat Taylor Swift het misschien geperfectioneerd heeft tot nu toe. Tenminste, dat zou mijn stelling zijn. Dat is nogal een uitspraak. Ja. Wat vind je ervan, Michiel? Nou, ik vind de Beatles al tamelijk perfect hoe ze hun carrière hebben aangepakt. Dat dacht ik al, ja, dat je dat zou gaan zeggen. Ja. Nou ja, op dit niveau, op de megaschaal waarop Taylor doet, dat dwingt wel bewondering af. Dat moet ik echt zeggen. Hoe zij totaal de regie neemt over haar shows en hoe ze in de media wil optreden. Ik vind McCartney vaak in deze tijd ook nog steeds wel vernieuwend. Denk van, nou, hij heeft bijvoorbeeld een plaat uitgebracht en dan brengt hij een week later een plaat uit waarin andere artiesten dat album hebben gecoverd. Weet je wel, denk van, dat is nog steeds wel vernieuwend. Ja, heel interessant. Dus, ook commercieel interessant trouwens. Ja, precies. Ook, ja. Ook hoe ze allebei eindeloze varianten van platen blijven uitbrengen. Daar kan je ook wel kritiek op hebben trouwens. Maar zeker. Dat doet Taylor en dat doet McCartney zeker ook. Dus ze zijn commercieel heel handig. Ja, en heel productief. Ja, nog steeds. En je had het al over de Fab Forecast. Dus de podcast die je al meer dan 10 jaar maakt samen met Jan-Kees ter Brugge en Wibo Dijksma over de Beatles. Ja, ik vind dat wel iets bizars als ik daarover nadenk. Als ik dat even laat indalen. Had je het zelf verwacht dat je daar zo lang mee kon doorgaan? Ja, ik denk het wel. Want we zaten toen ook al op een niveau dat je dacht van, nou, er zat wat zoveel over te vertellen. We hebben natuurlijk ook gezegd, we gaan niet alleen maar de Beatles doen, maar ook het solowerk. Als het alleen de Beatles zou zijn, dan zou het misschien ook kunnen. Maar ja, dat solowerk maakt het wel makkelijker. Want dat is nog eens een keer 60 jaar, hè, vanaf 1970. Niet 60, maar nou, 55 inmiddels, 54. Dus het is wat zoveel te ontdekken. Dat zie je eigenlijk ook wel weer in onze podcast over de poplegendes. Daar ga je ook, als je er echt induikt, ja, dan kan je weer nader onderzoek doen. Kan je jezelf weer nieuwe vragen stellen. Hoe zat het nou precies? Dat willen we precies weten. En dat, ja, dat blijft ons verwonderen hoeveel je nog steeds kan ontdekken. En de Beatles zelf blijven ons daarmee ook verwonderen. Poplegendes in de polder, de Beatles. Die eerste aflevering die begint als volgt. Daar staan ze bovenaan de vliegtuigtrap. Wat moeten we van deze aankomst zeggen? Er is eigenlijk maar één woord voor: Beatles. Beatles, Beatles wordt hier geschreeuwd. Oh, oh, Tina, hoe is dat? Achter de duinen. Dit is Poplegendes in de polder. Tot sla in haar. De Nederlandse avonturen van grote muziekhelden. We maken er een feestje van. Een podcast van NPO Luister. Heb je even van mij. En Avro Tros. Dank u erbij. Dank u. Seizoen 1, de Beatles. Aflevering 1, van busje naar Boeing. 1, 2, 3, 4. Welkom bij Poplegendes in de Polder. Het allereerste seizoen van een hopelijk lange podcastreeks over de Nederlandse avonturen van grote internationale popsterren. Nou, waar gaat het dan over? Concerten, huizen, vrienden, vriendinnen, mensen die erbij waren. Dat soort interviews ga je allemaal horen. En de hele verhalen van de avonturen dit seizoen in ieder geval van de Beatles in Nederland. En de solo Beatles ook nog. Zo begint het de podcast. Want schets eventjes van mij 5 juni 1964. De Beatles landen op Schiphol. Hoe bekend zijn ze dan al? Het zijn totale wereldsterren. Dus 2 jaar daarvoor nog tamelijk onbekend. En op 1964 zijn de Beatles op een piek. Je vroeg net van, hoe heet een Beatles-fan? Ja. Ik zat te denken, Beatlemaniac is toch misschien wel wat je kan noemen. Want de Beatles-mania, de Beatlemanie heeft overal ter wereld toegeslagen. Echt, ze zijn wereldartiesten. En dat moet je bedenken, in die tijd was dat uniek. Want Britse artiesten doorbreken in Amerika of op wereldschaal, dat was nog nooit gebeurd. Er altijd wantrouwen, nou ja, ze spreken dezelfde taal. Maar van totaal niet vanzelfsprekend dat je ook commercieel een voet aan de grond weet te krijgen. En de Beatles hadden daar, ja, 3 maanden eerder waren in geslaagd. Ze waren in Amerika geweest. Ed Sullivan Show was geweest. Enorm succes. Ja. Moet je bedenken dat er toen 72 miljoen mensen naar de Beatles keken. Dus een gigantische. En nou ja, ook in die slipstream zijn er bands opgericht. De Birds zijn opgericht. Je hoort altijd Billy Joel, Tom Petty. Al die hele generatie die hebben toen in hun pyjamaatjes naar de Beatles gaan kijken en zijn in de muziek begonnen. Dus ja, dat is daar allemaal begonnen. Eigenlijk het startschot van de popcultuur, kan je zeggen. En zij zijn, naar Schiphol staat vol. Daarna komt de tocht door de grachten. En dan zie je gewoon dat ook de Nederlandse jeugd, ja, totaal Beatle gek is geworden eigenlijk. En het eerste optreden? In Nederland? Ja. Dat eerste optreden, dat is in Blokker. En dat is toch zo, je zou zeggen van, dat is toch wel in Ahoy. Of in, nou ja, Ahoy was er nog niet. Maar je moest naar de Houtrusthal in Den Haag. of iets een vergelijkbare plek. En al die hallen zeiden van doe het maar niet hier. Want ze waren gewoon totaal bevreesd voor totale gekte. En ook dat de toko zou worden afgebroken. Ook niet zo heel raar als je bedenkt dat een paar maanden later de Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen optreden. En daar wordt inderdaad daadwerkelijk de hele tent afgebroken. Maar hadden de Beatles al hiervoor, zeg maar, dat soort concerten waar ook echt dingen werden afgebroken? Nee, nou, er viel wel mee. Maar wel op straat gewoon die gekte. En inderdaad de politie die allemaal met elkaar de hand vast moet houden om de massa in bedwang te houden. Dat zag je natuurlijk wel. Maar niet eens dat er wel veel flauwvallen en dat soort taferelen. Ja, maar in Blokker is een veilinghal en daar kan niks kapot. Daar heb je gewoon veilingkistjes als tribunes. Het is gewoon één grote hal. De akoestiek zal niet geweldig zijn geweest, maar daar kon je gewoon makkelijk een paar duizend jongeren in loslaten. In de weekenden was een burgemeesterszoon, Ben Essing, en die organiseerde daar concerten. Louis Armstrong, Benny Goodman, de clarinetist, die traden daar op. En op een gegeven moment is hij via in contact gekomen met het management van de Beatles. Van, willen jullie hier naartoe komen? En toen werd dus het in Blokker. Ja, kwamen ze tot Blokker. En daar is nu natuurlijk ook een monument opgericht en zo. Dus Blokker en de Beatles, dat blijft wel een soort twee-eenheid. Ja, dat blijf je één adem noemen. En dan is er een soort van rare constructie. Want ze gaan optreden, maar het interview en een soort van vraag-antwoord situatie, dat is dan weer in een andere ruimte. Ja, maar dat is in Treslong. Dat is weer elders in Hillegom, wel vlakbij. Want Blokker was het eerste. Ja, ik ben nu even in de war hoor. Want Blokker was het eerste concert? Nee, ze hebben eerder in Treslong opgetreden. En in Blokker, dat is een dag later. In Treslong is een tv-studio. Ook weer met hetzelfde idee. Daar werden ook circus georganiseerd. Dus daar konden ze ook wel iets meer kapot maken. Als het echt zou gebeuren, dan was het daar wat het minst erg. En daar heb je inderdaad de bekende. Daar hebben ze een playback optreden. Dus dat is anders dan Blokker, want dat is echt een live optreden. Daar treden ze in de middag en in de avond op. In Treslong is het gewoon een tv-optreden. Met Berend Boudewijn, Herman Stok, al de bekende TV-corrivee uit die tijd. Die gaan met de Beatles, gaan de Beatles interviewen. Er is ook publiek bij, uitgenodigd publiek. En dat vond ik een van die hele leuke dingen in onze podcast. Wie zijn het? Het zijn een beetje de uitverkorenen. De geprivilegeerde kinderen van tv-bazen, van burgemeesters. Een beetje uit die contraien. Als je dan geluk had, dan kon je een ticket bemachtigen. En er dus echt bij zijn. En een van die kinderen is dan Marga van Praag. En die mag een vraag stellen aan de Beatles. Nou, nog iemand die net als Joop van Zijl in aflevering 1 later nieuwslezer zou worden bij de NOS en die er ook bij is in Treslong, dat is Marga van Praag. Zij heeft ook connecties via haar vader en krijgt uiteindelijk ook een bijzondere rol. Wiebo, jij zocht haar op. Yes. Ik ging dus mee naar de Beatles. Ja, ik was hartstikke ook van de Beatles. Vond ik ook leuk en mooi. Maar ik was ook wel een kind wat wilde opvallen. En toen? Ja. Kom de microfoon naar je toe. Ja, dat had ik van tevoren, had, zei Herman. Want die kwam altijd bij ons thuis. Ja. Die zei, jij mag wel de Beatles een vraag stellen. Dan kom je in beeld. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Dus toen dacht ik, wat kan ik nou doen? Nou, ik herinner me dat mijn moeder had altijd zo'n naaimandje staan. Met zo'n soort ei erin. Dat deed je dan in een sok. En dan kon je die sokken stoppen. En toen dacht ik, ik ga gewoon vragen wie hun sokken stopt. Op tournee zijn. Daar begrepen ze geen moer van die vraag. Nee, en het werd ook nog verkeerd vertaald. Verkeerd vertaald. En uiteindelijk zeiden ze dat ze nylon sokken hadden. Ja. Die kan je toch ook stoppen? Een maandagvraag eigenlijk zou ik het willen noemen. Het gaat geloof ik over de wascommissie. Jij had iets, een heel praktische vraag. Hè? Wie stopt hun sokken als op reis zijn? Who mends your stockings when you're on journey? All your stockings? Yeah. Socks. No, we don't. Nobody, just have them washed. No holes in them? No. Nylon. But good. That's a commercial. Dus dat was eigenlijk een beetje een teleurstellend antwoord wat je kreeg van de Beatles. Ja, maar mijn doel was bereikt. Ja. Ik was in beeld. Ja. Dus dat was waar het om draaide, natuurlijk. Ja. Ja, mooi fragment. Sowieso vond ik dat heel leuk, al die fragmenten van ook de vragen van journalisten. Hè? Want die waren ook helemaal in de war van, dat vond ik zo gek. Want ze waren toch al best bekend, dus de Beatles. Maar de Nederlandse journalisten, die konden ze niet uit elkaar houden. Nee. Wisten de namen niet. Dat zie je en je ziet ook een soort dédain. Dus er is een soort houding van de Beatles, dat is een tijdelijk fenomeen. Die jeugd is gek geworden, maar die het gewoon, dat waait wel over. En het is gewoon echt iets, nou ja, wat we even over ons heen moeten laten komen. Eerdere muziekstromingen, daar was het ook zo bij gegaan. De twist was niet, dat beklijfde niet. Dus dat was dan even een halfjaartje in de mode en in de hitparade. En daarna was het weer weg. En zo, de vraag die ze altijd kreeg was, when does the bubble burst? Wanneer is het voorbij? En misschien past het daar ook bij dat je de namen niet eens, dat je die door elkaar haalt en dat je het over Jack hebt en Jimmy. En nou, Jimmy was er dan wel weer bij. Dat is een beetje jammer. De Beatles als, zoals wij ze kennen, John, Paul, George, Ringo, zijn nooit samen in Nederland geweest. Niet in 1960, toen ze voor het eerst hier door het land cruisten naar Hamburg. En ook niet in 1964, want 2 dagen voordat ze zouden vertrekken, wordt Ringo ziek, krijgt een amandelontsteking. En dus moet een vervanger gevonden worden. Dus dat steekt altijd nog wel een klein beetje, maar toch moeten we blij zijn dat ze hier zijn geweest, denk ik. Sophie, je hebt geluisterd. Wat vond je? Heel grappig om te horen. En ook heel grappig wat jij vertelt over dat Dédain en zo. Het is toch wel vaak, denk ik, misschien ook helemaal aan het begin van de popmuziek juist extra, dat ze dan denken, het is voor kinderen. Dus we hoeven het niet zo serieus te nemen. En het is een soort speelgoed en het gaat wel weer voorbij. Terwijl het heeft een enorme culturele impact. De Beatles hebben dat zeker en andere artiesten hebben dat ook. Dus dat vind ik wel een heel, heel interessante iets. Ja. Want bij Taylor zie je dat dan ook? Of? Ja, je ziet wel heel lang dat ze niet op deze manier serieus werd genomen als artiest en als muzikant en als kunstenaar, zo kun je het ook noemen natuurlijk, ook wat de Beatles doen. En de vraag is natuurlijk ook, wanneer is die overgang dat het wel serieus genomen wordt? Hoe lang moet je dan bezig zijn voordat mensen denken, oh ja, dit gaat blijven of dit heeft echt een impact? Dus ik begrijp dat ook wel een beetje hoor, want het zijn natuurlijk de hele tijd mensen met hitjes en op een gegeven moment moet je denken, wie gaat het halen en wie gaat het niet halen? Ja. Ja. Want hoeveel dagen bleven ze in Nederland? De Beatles. Ja, 4, 5 en dan 6 gaan ze over naar de volgende etappe. Ja, en gaat eventjes Oosten. Voor mij globaal wat ze per dag gedaan hebben? Ze komen hier aan op 5 juni en dan landen ze dus op Schiphol. Ze slapen in het Doelenhotel in Amsterdam. Hebben dan dus ook dat tv-optreden in Treslong. De rondvaart dus een dag later. Nee, ze gooien 4 juni landen, 5 juni de rondvaart en 6 juni zijn ze weer weg. De rondvaart en dan ook de 2 optredens natuurlijk in Blokker. Dus dat is in de middag en de avond. Ja. Dus van 4 tot 6, ja, dat is eigenlijk niet veel. Heel kort. We horen ook in de 4e aflevering fragmenten waarin jullie de show van Willem Duis voor de vuist weg bespreken. Waarin Beatles drummer Ringo Starr de gast is. Ja, dat is 10 jaar later. Dat is 10 jaar later. Ja, dus het is veel, veel later. Kijk, Poplegends in de Polder gaat over alle Nederlandse avonturen van de Beatles en de solo Beatles. Vonden we leuk. Natuurlijk is het optreden, het hele verblijf in 64 voor ons het meest interessant. Daar gaan we vooral op in. Maar daarna wordt het ook leuk. Dus McCartney komt hier optreden. Al in de jaren 70, maar ook eind jaren 80. In de jaren 90, daar hebben we het nog kort over. De bed-in van John moet natuurlijk aan de orde komen in 1969. Dus al die avonturen worden verkend in 4 afleveringen. Was een beetje puzzelen, wat behandelen we wanneer. Maar zo krijg je eigenlijk een beetje van 1960 tot nu een indruk van, nou ja, wat is de band geweest tussen Nederland en de Beatles? Ringo Starr bij Willem Duis. Ja, ja, maar dat interview is toch wel heel ontspannen en best grappig. Zeker. Want dan zien we weer een beetje de oude Ringo, hè? Zoals hij vroeger ook bij de grote persconferenties van de Beatles was. En grappig maakt. Heel charmant is hij. Heel charmant en vooral ook van me op. Hij neemt gewoon de regie in dat hele gesprek. Hij steekt Willem Duis eigenlijk gewoon totaal in zijn zak. Drumt mee met Johnny Eijk. De Beatles-magie, die komt een klein beetje terug, zou je kunnen zeggen. Ja. Want op een zeker moment doet hij een speldje op in de vorm van een ster op het colbertje van Willem Duis met de naam Ringo erop. Maar daar wil Ringo wel wat voor terug hebben. When you wear one of these for your first time, you have to pay a forfeit. Oh God. What's this? Well, it's very nice. You'll like this. Oh, no! Yes, yes, you'll like this. Hey! Isn't that nice? Nou, leuk hoor. Begin ik het nieuwe seizoen. Prachtig. Vanmiddag gekocht. €27,50. Met de vijven. Ja, €27,50. De zeven met de vijven. Ja. Leuke boel. Ja, Ringo knipt dus de stropdas van Willem Duis in tweeën. En imiteert hem later. Is hij imiteert hem ook. Grappig, heel grappig, ja. Ja, mooi fragment, ja. Ja, Willem Duis natuurlijk de grote tv-godheid. En dat is ook wel weer heel leuk. Het is zo'n andere tijd. Ja. Hij spreekt over de Grand Gala du Disque, weet je wel. Dat de grote, waar Marlene Dietrich nog was en Godfried Bomans. En hij ja, het is zo'n andere mediatijd dan nu. Ja, totaal. Ik zit alleen maar te denken van dat gebeurt nu niet meer. Er komen echt geen niet meer zulke grote sterren in televisieoptredens. Nee. Zeker niet in Nederland, maar eigenlijk volgens mij nergens. Want iedereen zit gewoon op Twitter en op Instagram en op TikTok. En die hebben die media eigenlijk helemaal niet meer nodig. Nee, en hier was alles inderdaad in de studio. Je ziet Ringo achter het drumkit. Je zit met Tony Eijk. Weet je wel? Die zit gewoon achter de piano. Ringo zit daarnaast. Het is een onwerkelijk beeld. Ja. Dat zou je niet meer hebben tegenwoordig, denk ik. Een beetje de spontaniteit. Die vond ik ook wel heel leuk en verfrissend om te zien. Ja. Er wordt niks geregisseerd. Natuurlijk, die schaar die had hij zelf bij zich. En hij knipt hem zelf lekker los. Er was niks afgesproken. En je ziet ook wel, dat zeg ik natuurlijk ook hier, van een beetje die Beatles humor. En ja, gewoon toch, je krijgt een glimlach op je gezicht zodra je dit allemaal ziet. Tenminste, dat heb ik. Ja, heb ik ook. En zeker. Dat heb jij misschien ook als je Taylor een leuk interview ziet geven of zo. Dat je toch een soort magie overkomt. En dat blijft hij toch wel houden. Ja. Ja. En dat concert in Blokker, hoe ging dat? Was het een goed concert wat ze gaven? Kijk, dat zijn geen platen die ik voor mijn plezier heel vaak luister of zo. Nee, daar is bovendien het probleem van, we hebben geen opnames. We hebben, er zijn wel opnames gemaakt, maar die zijn dan weer gebootlegd. En degene die het heeft gebootlegd, die wil ze niet afstaan. Maar er zijn wel van vergelijkbare optredensconcerten. Zo'n concert in destijds is wel grappig. Taylor Swift tegenwoordig 3,5 uur. Ja. Optreden van de Beatles 1964, trouwens ook in de jaren daarna, duurt een half uurtje. Een half uurtje is klaar. Heb je 10 nummers gehad. Je hebt geen toegift. Ze komen op. Ze rammen die setten uit en ze zijn weg. Dus het is een soort orkaan die overheen komt. Daarna is natuurlijk wel heel veel gekte in de zaal. En dan is het ook afgelopen. En dan s'avonds nog een keer. Er zit een paar uur tussen. En dus die optreden duurt een half uurtje. Bizar. Echt. Wat heerlijk voor ze. Ja, ergens wel. En waarom was dat, denk je? Dat was zoals iedereen het deed in die tijd. Dus daar waren, dus ik denk dat de optredens van de Stones waren ook echt niet langer. Ik denk dat pas echt iets van de late jaren 60 komt dat pas op. Van daar gaan de grote acts, weet je, Led Zeppelin en Yes en weet ik veel. Die gaan allemaal, het wordt veel meer uitgesponnen. En dan heb je gewoon de tijd nodig. Beatles liedjes waren ook kort. Dus ze hebben misschien gedacht van ja, in 2,5 minuut is zo'n liedje. Als we daar 10 van doen, dan hebben ze toch een mooie greep uit de snoepdoos gehad. En dat is het dan. Ja, en misschien is het ook andersom, hè? Dat vroeger concerten werden gegeven om cd's te verkopen. En dat nu het concert meer is om het geld te verdienen in plaats van andersom. Ja, ja. Dus toen natuurlijk vooral vinyl, hè, plaatjes, singeltjes. Dat moest zeker gespeeld worden. Dus de grote hits worden ook allemaal gespeeld. En het is ook wel echt een act. Ik vind het ook wel weer grappig, want in Treslong, dat is in de tv-optreden, daar playbacken ze. En daar is het publiek heel mat. Terwijl als ze in Blokker staan en live zingen, dan komt er een vonk over en dan wordt het publiek wel echt helemaal gek. Dus daar zie je ook wel weer, dat maakt ook wel weer uit, hoe het op de luisteraars overkomt. En waar ik zelf wel heel erg benieuwd naar was ja, toch wel de smeuïge verhalen. Wanneer ze na afloop van zo'n concert dan de stad ingaan. Ja. Amsterdam ingaan. Waren daar maar foto's van. Ja, hè? En dat is ook wel weer, nou, je kan alles contrasteren. Ik moet de hele tijd aan Taylor denken ook. Want heel goed. Ik denk, tegenwoordig wordt alles vastgelegd. Ja. Alles. Ik denk, het is niet voorstelbaar inderdaad dat zij in Amsterdam is en dat je niet weet waar zij geweest is. En dat ze gewoon een beetje rondloopt. Ook al heeft ze een petje en een zonnebril op, iedereen. Ze wordt gewoon gespot. En bij de Beatles was het destijds niet. We weten wel, ze zijn echt de stad in geweest. John Lennon heeft later gezegd, ik ben zelfs naar een bordeel geweest. Dat vinden wij onwaarschijnlijk. Dat heeft Jan Kees dan weer uitgezocht. Maar dat is tot op de bodem uitgezocht. Ja, maar ze zijn wel in een nachtclub geweest en hebben daar een beetje opgetreden. En daar hebben we wel ooggetuigen geslagen van. Die laten we ook horen. Maar niet, we hebben niet. Je wil ze ook zien natuurlijk. Je wil er meteen een filmpje van zien. Ja dat is natuurlijk een beetje frustrerend af en toe. Maar we weten, zo zijn we wel echt in dat avontuur gedoken. Dat hebben ze al van minuut tot minuut gedaan op die dagen. En dat hebben we wel redelijk in kaart kunnen brengen. Ja. Ander mysterie is het huis van Ringo Starr, hè, wat jullie zoeken in Amsterdam. Nou, daar moeten mensen maar voor gaan luisteren. Dat is ook een hele leuke rode draad. Ik weet zeker dat toen jij de vraag kreeg van, nou, je mag een nummer meenemen, dat het best een lastige vraag is. Ja, is het ook. Hoe selecteer je dan? Ik dacht eigenlijk meteen van, ik moest toch aan Ringo denken. Ringo heeft een bijzondere plek in het verhaal, omdat hij er dus niet bij was in 1964. Omdat hij later dus wel een huis koopt in Amsterdam. Ja. En omdat hij niet het minst wordt gedraaid van allemaal, denk ik, op de radio. Dus ik dacht, ik doe eens een nummertje van Ringo. Photograph. En waarom dit nummer dan? Het is zijn mooiste nummer. Het is ook een nummer 1 hit uit die tijd, een nummer uit 1973. Meegeschreven met John en met George Harrison ook. En het is wat mij betreft een klassieker. Ik kan hem heel vaak horen. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to Photograph. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Van Ringo Starr natuurlijk, hè. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze week zijn dat Michiel Tjepkema van Poplegendes in de Polder, The Beatles. En Sophie Rutte Frans van Taylor's Era. Het is tijd voor de quiz. Ja, zijn jullie er klaar voor? Zullen we met jou beginnen, ja, Swiftie? Is goed, kom maar op. Je krijgt drie vragen. Nu moet ik niet door de mand vallen. Ja. Oké, vraag 1. Welke rol speelde Taylor Swift in de film The Giver? En in welk jaar werd deze film uitgebracht? Oh mijn god. Ja, ik weet het niet. Nee, geen idee. Weet jij het? Zou wat zijn als Michiel het nou weet, hè? Ja. Het is de rol Rosemary, uitgebracht in 2014. Oh, dan moet ik toch eens gaan kijken. Ja. Ja. Oh, je hebt hem nog niet eens gezien, nee, ook? Nee. Nou, ja. Hoe kan dit? Geen idee. Vraag 2. Welke bekende regisseur werkte samen met Taylor Swift aan de videoclip voor haar nummer Bad Blood? Ja, dit weet ik ook niet. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. Niet. Steven Spielberg. Nee, Joseph Kahn. Oh. De laatste vraag gaat over deze muziek. I heard it on a Saturday night. Ja, het is het nummer For the Better en het is een ode aan Taylor Swift. Maar wie geeft deze ode? Ik weet het ook niet. Singer-songwriter The Ready Set, ook bekend als Jordan Mark Witzigreuter. Wauw, oké. Okay. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, daar is het gat van de deur. Ja, ik kan naar huis. Podcast, tot ziens. Wat zou jouw mede-Swiftoloog hiervan vinden? Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk dat zij het wel weet. Anne-Lotte weet wel meer dan ik, ja. En zeker over regisseurs. Oh ja. Ja. Nou ja, dat maakt niet uit, hè. Je veel hebt boeken geschreven over Taylor? Volgens mij niet, nee. Er was ooit een enorme run, omdat er op Amazon een boek was gepubliceerd zonder de auteur erbij. En toen hadden de Swifties zelf bedacht dat Taylor Swift dat boek had geschreven. Ja. En toen was het nog voordat het uitkwam, was het al een miljoen keer verkocht. Oh. Ja. Dus er is wel behoefte, maar er ligt een markt. Er is markt. Wel behoefte, ja. Ja. Maar wel eens over gedacht om... om een boek te schrijven daarover? Nou, er is nu een essaybundel uitgekomen, onlangs. Ja. Dat heet TS, 13 essays over Taylor Swift. Met allemaal hele mooie bespiegelingen op Taylor Swift. Waar ik de samensteller van ben en ook een van de essays heb geschreven. Dus dat is sowieso leuk om te lezen. Indrukwekkend. Ja. Maar een biografie? Een biografie, ja. Dat, ja. Maar ze is nog maar 34, hè. Misschien moeten we daar nog even op wachten. Ja. Nou, Dennis Schouten is... hoe oud is die? 24? 28? Ja, dat kan gewoon. Is ook een biografie. Ja, dat is waar, ja. Michiel, jij bent het volgende slachtoffer. Ja, je moet het nu wel goed maken. Ja. Vraag 1. Welke klassieke componist inspireerde de strijkkwartet-arrangementen in het nummer Eleanor Rigby? Nou, dat was volgens mij de... hoe heet die? Ja, ik weet wel dat het van de... Ja, puntje van de tong. Nou, die uit de films van, hoe heet die man alweer, die dikke regisseur. Het kwam uit de film The Bird of zo. Ik zeg maar iets, Stockhausen. Oh, denkt... hoe heet nou die man die ook altijd cameo's maakt in zijn eigen films? Die dikke... Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, oké, Herrmann. Nou. Bernard Herrmann? Ja, dat klopt, maar dat was voor een film. Dat zeg ik er wel bij. Oh, ja, okay. Ik vind wel dat jullie moeilijke vragen hebben bedacht. Ja, ja, maar ja, we gingen ervan uit dat het niet te makkelijk mocht zijn natuurlijk. Hè? Vraag 2. In welke Duitse club speelden de Beatles hun eerste buitenlandse optreden? En hoe heette de eigenaar van deze club? Ja, dat was in de Bambi Kino. Klopt dat, in Duitsland? De Indra. De Indra Club, oké. Okay. En dat was Korsmeider? Ja, Bruno Korsmeider. Poeh. De laatste vraag goed. Ja. De laatste vraag, ook muziek. Ja, van wie is deze cover? Wie doet deze cover? Ik denk dat niemand dat mijn... Ik weet het niet, maar Wiebo en Jan Kees weten het gelukkig ook niet. Nee? Dat weet ik nu al. Nee. De Black Keys. Oh, ja. Lekker rauw klinkt het. Nou, is wel goed, hè? Kijk, Olga, mijn redacteur, die heeft deze quiz gemaakt. Dus die heeft lekker moeilijke Olga. Vragen. Ja, Olga is slimmer dan wij, denk ik. Ja. Wat goed. Nou, we gaan het hebben over Taylor's Era. Want hoe lang geleden deze podcast gestart? We zijn in april gestart, vlak voordat het nieuwe album uitkwam, het laatste album. Ja, want het nieuwe album kwam eraan en de tour. Jullie wisten van, we gaan naar Stockholm toe. Dus we gaan in aanloop naar die tour ook deze podcast maken. Zeker. En het is natuurlijk zo dat heel veel Swifties niet in hun eigen stad naar de tour gaan. Dus er zijn enorm veel vrienden van ons die naar allerlei steden reizen. Dus die spreken we dan ook in de podcast. Jullie meest recente aflevering die begint als volgt. Billie Eilish and Taylor Swift have been in an intense battle for number one all week long. In the end, Billie had the biggest sales debut of her career, selling 329,000 units with Hit Me Hard and Soft, but she was only 49,000 units behind the Tortured Poets Department. Welkom bij Taylor's Era, een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo. Ik ben Anne-Lotte Prins. Ik ben Sophie Rutte-Frans. En wij vertellen je wekelijks alles over de grootste popster van dit moment, Taylor Swift. De grootste popster. Ja, echt de allergrootste die we nu hebben. De enige miljardair ook in dit genre. Ja. Wat bedoel je met in dit genre? Want Paul McCartney is ook miljardair geworden. Ja, zeker. Ja, goeie vraag. Ik bedoel echt in het vrouwelijke popsterren genre. Dus bijvoorbeeld Beyoncé is nog geen miljardair. Okay. Zo moet je het een beetje zien. De muziek hebben jullie het natuurlijk over. Jullie analyseren. Wat ik heel leuk vind aan de podcast zijn alle aanwijzingen. Ja, waar jullie naar op zoek zijn. Ja, Taylor Swift geeft veel clues, maar de fans die vinden ook veel clues die ook niet helemaal gegeven zijn door Taylor. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen constant op zoek naar Easter eggs. Ja, want is dat ook zo bij de Beatles? Beatles ook heel veel van die verborgen clues? Nou ja, je kent natuurlijk het verhaal over Paul is Dead. Dat begon met Easter eggs eigenlijk, die zeker niet nadrukkelijk door de Beatles verstopt waren op hun platen, maar die door de fans daarin werden gezocht. En dat is een enorm verhaal geworden. Daar kan je dus zelfs een podcast die zo heet. Dat weet je, die is hier ook te gast geweest. Ja. Paul is Dead. Paul is Dead, ja. Maar hetzelfde verhaal. Dus ik moest daar ook meteen weer aan de Beatles denken. Van we zijn inderdaad, als we naar die artiesten, zo obsessief daarmee bezig dat we daar gewoon allerlei verborgen boodschappen in zoeken. Ja, ja, absoluut. En Taylor is daar wel ooit mee begonnen. Dus die heeft bij haar eerste album een songtekstenboekje gemaakt waarbij ze alle hoofdletters dik had gedrukt, random in de tekst. En toen, als je die onder elkaar zette, kreeg je een woord. En zo zijn de fans eigenlijk gaan denken, wacht eens even, zijn er nog meer clues? Oh, ja. Ja. Een fragment uit de zesde aflevering, waarin we horen hoe jij en Anne-Lotte het over die paaseitjes hebben. Ja. Nou, wat ik wel interessant vind, is dat ik het idee heb dat heel veel van haar geheime paaseitjes naar zichzelf verwijzen, naar haarzelf. Ja, klopt. En dat de fans altijd heel veel paaseieren vinden die naar buiten verwijzen. Interessant. Dus die maken dan grotere koppelingen naar literatuur, naar poëzie, gewoon dingen buiten Taylor Swift's eigen wereld. Terwijl zij een beetje soms toch weer met 1989 aan komt zetten. Dat je denkt, ja, we weten het. En het gaat echt ver ook, hè, met die verborgen boodschappen. Want op een gegeven moment hebben jullie het ook over een liftknopje. Ja, wat dan oranje is gekleurd. En dat zou dan weer verwijzen naar dat ze binnenkort met nieuwe muziek komt. Ja, zo is het echt. En dat komt dan uit een clip die al echt jaren oud is. Dus daar zien we allemaal foreshadows in. En fans die trekken dat dan weer tevoorschijn 5 jaar later. En die zeggen, wacht eens even, maar die kleur op dat moment, in die clip, is dat niet nu? Dus ja, het gaat zeker heel ver. Ja. Het is natuurlijk moeilijk, hè, om over muziek te praten of over degene die je zo aanbidt. Maar waarom vind je haar nou zo geweldig? Ja, ik begon eigenlijk gewoon als een normale fan, denk ik. Ik vond haar muziek heel leuk en het was toen helemaal niet cool om een Taylor Swift fan te zijn. Dus ik hield dat ook een beetje voor mezelf. En ik ken Anne-Lotte van onze studie. We hebben samen cultuurwetenschappen gestudeerd. En zij ging op een gegeven moment een essay schrijven over de politieke invloed van Beyoncé. En toen zei ik, nou, dan moet je ook eens naar Taylor Swift luisteren. En zo is eigenlijk onze vriendschap ook gebaseerd op gesprekken hierover. En ook een beetje om te kijken van wat voor culturele invloed en wat voor politieke invloed hebben zulke grote popsterren nou. Dus eigenlijk zijn we de hele dag berichten naar elkaar aan het sturen. Van, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Heeft ze zich al uitgesproken over Palestina? Nee, nog niet. Is dat raar? Weet ik niet. Dus zo begint het dan. En zo is het nu geëindigd met deze podcast. Ja. En als je die invloed dan zou moeten beschrijven? Ja, die invloed is natuurlijk heel groot. Alleen al hoe zeg je dat, commercieel gezien. Dus er gaat natuurlijk enorm veel geld in om. Het is ook interessant om te kijken, wat voor invloed heb je dan als je zoveel geld hebt en als je zoveel fans hebt over de hele wereld. Dus er gingen ook verhalen rond van Taylor Swift can switch the elections to Biden. Dus ze heeft de macht om, als ze zegt ik stem op Biden, als dan alle Swifties ook op Biden stemmen, dan kan ze dus de verkiezingen bepalen. Nou, dat zal ze denk ik nooit doen. Maar het is wel de verhalen over die macht, dat maakt het wel denk ik heel interessant. Ja. Maar ja, dan is het inderdaad de vraag, wat doet ze daadwerkelijk met die macht? Ja, en dat is denk ik. Gebruikt ze het voldoende, vind je? Nee, ik vind echt dat ze het heel weinig gebruikt. Maar ik denk dat ze daar niet de enige in is. Al is ze wel opvallend in hoe weinig ze die macht gebruikt. Ik denk dat namelijk heel veel popsterren van die grote. Ik ben ook benieuwd hoe dat met de Beatles zit trouwens. Die zaten ook in een heel ander tijdsgevricht, denk ik. Maar heel veel popsterren die treden bijvoorbeeld op in landen met discutabele mensenrechten. En dan zijn er altijd fans die zeggen, waarom doe je dat nou? Mm-hmm. Moet je dat wel steunen? En Taylor Swift heeft een aantal nummers gemaakt waarin ze een soort van impliciet zegt dat ze een statement maakt voor de LGBT community. Maar als ze dan gaat optreden in conservatieve staten, dan zeggen de Swifties, ja, maar dan moet je ook nu zeggen, ik ben het niet eens met de wetten die hier zijn. Dat doet ze dan natuurlijk weer niet. Dus als je een commerciële popster bent, dan moet je denk ik altijd laveren tussen hoe hou ik al mijn fans bij me en hoe gebruik ik dan die macht. En dat komt dan vaak neer in het oprichten van een foundation. En heel veel geld geven aan iets waar niemand het mee oneens kan zijn. Zoals honger de wereld uit of water voor iedereen. Dat soort dingen. Maar jij zou dus liever eigenlijk zien dat ze zich duidelijker uitspreekt. Nou, ik zou dat wel interessant vinden. En ik denk ook wel dat dat hoort bij de macht die je hebt eigenlijk. Wat vind jij, Michiel? Nou, ik vraag me even af. Stel, ze zegt van stem allemaal op Trump. Ja, ik bedoel, we hebben veronderstellen dat ze dan wel het goede, zeg maar, het goede tussen aanhalingstekens deze kamp zal kiezen. Mm-hmm. Maar ze heeft in die zin denk ik alleen maar ook iets te verliezen als ze zich enorm gaat uitspreken voor een van die twee partijen. In zeker in zo'n gepolariseerd land als Amerika. Dat denk ik ook. Dus ik snap wel dat je dan denkt van jongens, ik kan eigenlijk alleen maar hier verlies van lijden. Want er zijn ook massa's fans die inderdaad uit die conservatieve steden komen. Ja, daarom denk ik ook dat ze het nooit zal doen. En je weet inderdaad ook niet wat ze stemt. Dus je weet helemaal niet hoe dat uitpakt als ze zich zal uitspreken. Maar ik vind wel dat bij zoveel geld wel een bepaalde verantwoordelijkheid hoort. Of een bepaalde ethiek. En daar gaat het misschien natuurlijk een beetje wringen. Ja, maar die LHBTQ, dat doet ze dan dus wel kennelijk? Ook voorzichtig. Ja, heel voorzichtig. Is dat ook een beetje de achterliggende gedachte bij die verborgen boodschap? Omdat het eigenlijk niet zo absoluut hardop durft te zeggen? Ja, jij had het aan het begin over de gaylers. Dat zijn de fans die, die denken dat Taylor Swift gay is. Of die zien daar aanwijzingen voor. En dat hebben we ook besproken in de podcast. Dat is natuurlijk heel leuk en grappig ook om te zien hoe die theorieën allemaal gevormd worden en hoe mensen daar allemaal clues in zoeken van ze zingt dit nummer niet she or he, maar they. Dus misschien is het ook wel voor allebei de geslachten. En dat is denk ik ook commercieel interessant, want iedereen kan zich daarin herkennen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, want feitelijk weten wij natuurlijk helemaal niks van het privéleven van Taylor Swift. We weten alleen wat zij wil dat wij zien. Maar dat ze een vriend heeft al jarenlang en meerdere vrienden, toch? Dat zou kunnen, maar de gaylers die zeggen ja, dat is voor de buitenwereld. Oh, ja, dat joh. Is een afspraak. Ja. Complotdenken gaat vrij ver daar. Ja, absoluut. Ja, wanneer is het een complot? Want hoe politiek zijn de Beatles? Hoe stevig hebben zij zich geuit op dat vlak? Zeer matig. Toen Brian Epstein nog leefde, dat was een manager, die was er absoluut falikant tegen. Er wordt niet over de oorlog in Vietnam gesproken. Nu staat de wereld in brand. Dat was toen natuurlijk ook al zo. Ja. Dus er werd verwacht van artiesten dat ze zich uitspraken. Ook daar zie je weer dat als de jaren 60 veranderen en men meer politiek bewust wordt, de flower power opkomt, dan gaat dat ook veranderen. Maar eerlijk gezegd, in 1968 is het nog heel verdekt. Een nummer als Blackbird, de Bo White album, kennen we allemaal. Mm-hmm. Zou die ook gaan, door Beyoncé gezongen. Ja, dat, precies. Dat zou gaan over de onderdrukte zwarte bevolking in Amerika. Maar echt veel meer uitgesproken wordt het pas na 69. Lennon, de bed in. Dat is natuurlijk een enorm politiek statement. Die gaat zijn bekendheid inzetten voor de vrede. En om dan Lennon, die moest je echt niet zeggen wat hij wel niet mocht zeggen. Maar dat gaat pas vanaf 69 veranderen. En later gaat McCartney ook wel protestsongs maken. Maar het is allemaal in solo-tijd. Eigenlijk als dan de brave jaren 60 zijn dan al lang voorbij. Een volgend fragment uit Taylor's Era. Dat is uit de nieuwste aflevering. Jullie spreken daar met jullie vriendin Charla. En zij is naar een concert van Taylor Swift in Lissabon geweest. Ik dacht van tevoren, waarom hebben jullie het daar altijd over? Wat een onzin. Je kan best 3,5 in die klasse. Maar oh, ja, toen van tevoren kreeg ik toch een beetje zenuw over. En toen dacht ik, ik ga tijdens repetition. Want dat snap ik ook helemaal niet. Dat hele gedeelte. En toen brak dat dus aan. En toen kon ik me heel moeilijk lostrekken van het hele gebeuren. Ik dacht, ja, maar ik moet echt plassen. En ik wil echt het liefst nu. Maar ik vond het echt moeilijk. Omdat het zo... Oh. Ja, indrukwekkend was allemaal. Dus ik ben na het eerste liedje van Repetition gegaan. Heel snel. En was geen rij, dus topmoment. Heerlijk. Ja. Heel goed, mama. Ja, dat is gewoon heel praktisch, hè? Er moet ook gewoon geplast worden. Zeker. In 3,5 uur concert. Ja, ja, je moet aan veel praktische dingen denken als je naar een Taylor Swift concert gaat. Ja. Viel mij wel op hoeveel het erover gaat. Het gaat vanaf aflevering 1 gaat het al over de plaspauze. Wanneer... Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Ja, ja, ik snap het. Bij Paul McCartney concert is het nooit een issue. Want er zijn altijd wel echt saaie momenten, zeg maar. Oh, ja. Ik wel, de mensen kunnen Hey Jude op een gegeven moment niet meer aanhoren. Oh, dat is gewoon een prima plaspauze. Ja. Ja. Ja, dat heb je op zich dus ook wel bij Taylor Swift. Want je hebt altijd een soort van de favoriete albums en de minder favoriete albums. En ze speelt ze allemaal keurig. Nou, niet chronologisch, maar wel... niet door elkaar. Dus je hebt altijd 4 nummers van dit album, dan 2 nummers van dat album. Dus je kan altijd denken, oh, dat album vind ik iets minder, dus dan ga ik dan. Maar er zitten zoveel visuele effecten bij en dansen en decors die opnieuw opgebouwd worden, dat het is toch echt een soort musical waar je naar zit te kijken. En ik kan me heel goed voorstellen wat Sharla zegt, dat je dan opeens denkt, nou, ik kan nu niet gaan plassen, want er komt opeens een 3D-slang het podium opgerold. Ja, ja, zou je net zien dat je dan weg bent. Michiel, je hebt geluisterd. Wat viel jou verder nog op naast die plaspauzes? Nou, inderdaad, dat getheoretiseer vind ik dus interessant. Op een gegeven moment gaat het dan over dat de albums van Taylor in kleine letters staan. En daar zijn alweer 2 theorieën over. Meteen. Er wordt meteen een theorie bij bedacht. Klopt. Maar doen jullie dat zelf niet met de Fab Forecast en met de Beatles? Ja, wij vullen ook wel in van waarom zou hij dit of dat? Waarom zingt hij dit of dat? Waarom bepaalde muzikale keuzes kan je het over hebben? Dus wij zeker dat theoretiseren, dat doe je ook wel. Maar op dit niveau toch niet. Want hier zou je ook kunnen zeggen... Het is gewoon een typograaf. Hè? Die heeft gewoon een keuze gemaakt. We doen een keer een kleine letter in plaats van een grote. Absoluut. En... maar dat is helemaal niet leuk. Nee. Nee, ik snap heel goed wat je zegt. En ik denk ook, Ellen Dekwits had daar laatst een hele leuke column over. Dat zij geeft wel eens poëzieles op middelbare scholen. En ze zei, ja, de leerlingen die daar heel goed in zijn... zijn vaak de Taylor Swift-fans. Want die zitten overal betekenissen achter te zoeken... en alles te analyseren. Ja. Ja. Wat is de grootste vraag die jij hebt? Als het gaat om Taylor Swift... Ja, de grootste vraag die ik op dit moment heb is hoe gaat ze dit volhouden? Want ze is nu eigenlijk 34 en ze doet dus eigenlijk een soort tournee. Ze zegt ook elke keer, dit is 18 jaar muziek die jullie nu gaan horen. Want ze speelt dus alles wat ze ooit gemaakt heeft tot nu toe. En ik denk, ik kan me dus niet voorstellen dat je dan over 2 jaar zegt... nu ga ik toeren met dit album van 10 nummers. Dus dit voelt bijna als een soort eindpunt, als een soort piek waar ze nu is. Terwijl je tegelijkertijd denkt, aan de andere kant is ze net begonnen. Dus ik ben heel benieuwd, ik snap niet zo goed wat hierna moet komen. Muziek mocht je ook meenemen. Vond je het ook moeilijk? Ik vond het heel moeilijk, ja. Ja? En je hebt gekozen voor I Can Do It With A Broken Heart... Ja. Waarom dat nummer? Ja, dat is een nummer van haar laatste album, The Tortured Poets Department. En ik vind het interessant omdat daar haar relatie met de fans eigenlijk heel goed tot uiting komt. Want we hebben het al eerder gehad over die Easter eggs. En ze is altijd heel erg in interactie met de fans. Met dingen liken, we hebben het ook over gehad. En eigenlijk hoor je op dit nummer... Het is eigenlijk een nummer over hoe ze de Eras Tour aan het spelen is... terwijl ze eigenlijk heel ongelukkig is. En als je de videoclip kijkt die je kan zien op Spotify bij het nummer... dan zie je ook echt de beelden van de Eras Tour. Dus het is niet door de fans bedacht dat dit daarover gaat. Het is echt... Zij zegt, ik kan het eigenlijk gewoon niet aan om dit te doen. En het is heel raar, omdat je dan dus in real time bij de Eras Tour bent... terwijl zij zingt hoe kut ze het vindt om de Eras Tour te doen. En ze zingt dan op een gegeven moment ook... The crowd was screaming more, en eigenlijk wil ze gewoon dood. En als je dan bij dat concert staat, dan sta je dus ook te schreeuwen... more! Terwijl je denkt, het is heel fucked up ironisch. Dus daarom vond ik het een interessant nummer. Toen jij in dat publiek stond, in Stockholm... ben je dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ben je dan aan het schreeuwen? Ben je aan het huilen? Wat gebeurt daar? Ben je aan het plassen? Wat doe je? Heel veel plassen. Gewoon ieder nummer plassen. Nee, ik ben vooral aan het dansen en heel eigenlijk alles aan het meezingen. Ja, maar niet dat je gaat huilen als je haar ziet. Nee, zo ver gaat het niet. Nee. Was het de eerste keer Taylor dat je er zag? Ja, eerste keer Taylor. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder, toch? Absoluut, ja. Want dan zie je opeens dat ze echt bestaat. Ja. I can read your mind. She's having the time of her life. sequin stars are for silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I Can Do It With A Broken Heart van Taylor Swift. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Michiel Tjepkema van Poplegendes in de Polder, The Beatles. En Sophie Rutte-Frans van Taylor's Era. Ja, nog eventjes kort over de armbandjes, hè? Want jullie, als je naar een concert gaat, dan ga je dus armbandjes uitwisselen met elkaar? Ja, dan moet je eigenlijk heel veel voorbereiding doen. Of dat moet niet, het mag. Het idee is, Taylor Swift heeft een nummer dat heet You're On Your Own, Kid. En daarin zingt ze de regel Make the Friendship Bracelets. Dus ja, wat doen de fans dan? Making the friendship bracelets. Dus iedereen is massaal begonnen met armbandjes maken. Met songteksten van Taylor Swift. En het idee is dan dat als je bij het concert bent, dat je ze dan kan ruilen met andere fans. Ja. Heel schattig. Heel cute. Hoeveel armbandjes had je gescoord? Ik had er uiteindelijk 3 gescoord, wat ik best knap vond. Want ik vond het best wel awkward om te doen. Maar uiteindelijk vond ik het wel heel leuk om het te doen. Ja. Tijd voor mijn eigen tip. En mijn tip deze week is de podcast Afteren. En de eerste aflevering die begint als volgt. Welkom op de After. De Welkom bij Afteren, de podcast waarin wij de meest legendarische uitgaansverhalen van de sterren herbeleven. Voor hen gaan immers net iets meer deuren open dan voor de gemiddelde Nederlander. Ook bij onze After werken we met een strikte gastenlijst. We laten alleen de sterren binnen die bereid zijn dat ene legendarische verhaal te vertellen dat ze wel hebben kunnen onthouden. Ik ben Justin, DJ bij 3FM, met een programma dat een ode is aan het nachtleven. Verder vind je me ieder weekend in een club of op een festival. Heb ik een zwarte band in Afteren. En slapen doe je maar op Pinkpop. Ja, en ik ben ook een beetje de doorbitch, toch? Jij bent absoluut de doorbitch. En ik ben Nelly, ik maak de bijna nummer 1 middagshow, Barend, en ben er op 3FM. Ik heb mijn eerste drugservaringen en huis gekocht door drugs te gebruiken op het internet voor het programma Drugsloop. Ik ga graag door het plafond, maar dat mag jij nu voor mij doen, want ik sta even op mijn motief, aangezien ik een kind aan het baden ben. En onze eerste gast heb ik wel eens in een hele rare positie in slaap zien vallen tijdens een after in een Walibi bungalow tijdens Lowlands. En ik ben benieuwd of hij ook goede verhalen heeft van afters, maar die wel zijn ogen open heeft kunnen houden. Het is Boas Kok van Goldband. Ja, zo begint de eerste aflevering van Afteren. Nou, eventjes het meest legendarische after verhaal van de Beatles. De afterparty. De afterparty. Wat houdt het eigenlijk in? Ja, nou ja. Dat je een feest hebt en het feest is afgelopen. En daarna ga je... Ja, en dat loopt volledig uit de hand. Oh ja. Nou, de Beatles hebben wel de nodige vervelende dingen met feestjes gehad. Ze hebben een keer op een ambassade in Washington een feest gegeven. Een soort receptie werd ervoor georganiseerd. En daar is een stuk van Ringo's haar afgeknipt. Oh. En daardoor zijn ze totaal afgeknapt eigenlijk op allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Dus als ze ergens werden uitgenodigd, dan moest altijd weer verschijnen voor de mensen die echt belangrijk waren. Waaronder de Filipijnen uiteindelijk. En dat is een van de redenen dat ze niet bij de familie Marcos op bezoek wilden komen, was dat feestje ooit in Washington. Ze hadden daar dus als hoogwaardigheidsbekleders uitnodigden, gingen ze gewoon per definitie niet. En dat viel in de Filipijnen dus heel slecht en liep daar ook slecht af. Maar dat klinkt als een goede after. Als een stuk van je haar opeens mist. Ja. Zeker. Ik zie Taylor Swift niet zo heel snel op een after. Nee, is ze best braaf? Ik denk het wel. Dat is ook het imago wat ze voor zichzelf heeft bedacht, hoor. Koekjes bakken, thuis, lekker met de meiden. Dat soort dingen. Ja. Ben je zelf wel van de afters? Ik ben er wel op een paar geweest, ja. En ik kan me vooral herinneren, ja, nu mag ik dat gewoon zeggen. Tijdens coronatijd was eigenlijk alles een after, want je mocht nergens heen. En daar heb ik wel hele, hele leuke avonden beleefd, ja. Maar ook omdat het dan niet mag, hè. Dat maakt het extra leuk. Oh, ja. Is dit een podcast die jullie zouden gaan luisteren? De legendarische after party verhalen van bekende sterren? Ja, ik vind het wel Jij leuk. Jij kijkt heel moeilijk. Ik ben heel benieuwd. Het staat heel ver van mijn bedrijfswereld. Ja. Ik had het hele woord al nog nooit gehoord. Ja, wel afterparty, maar dat dan weer afteren heet, dat wist ik niet. Oh. Ik denk wel dat er veel leuke verhalen in zitten. Dus ik ben echt benieuwd, ja. Dus het eind van Vink. Dank jullie wel dat jullie hier te gast wilden zijn. Michiel Tjepkema van de podcast Poplegendes in de Polder. En Sophie Rutte-Frans van de podcast Taylor's Era. Ga die podcast luisteren. Alle twee heel leuk. En mijn eigen luistertip is dus Afteren. En wil je eerder afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me ook weten als jij een hele goede podcast luistertip hebt. En dat kan via mijn Instagram @MishaBlok.